baaris või luuris, kui ma läbi linna liigun. Vangla poole teras puuris, ootan pisut Angelik, komme hukkun barrikaadil. Oled rõõmest välja viinud mu ekstreemse elulaadi. Oota pisut Angelik, sündan pea bensiini vaadi. Kohtub alad kinni mõistab hullumeelse püromaani. Lõhkan tanki miini, siis su papa välja saadab vastu luure limusiini. Oota pisut Angelik, unusta kõik inglikoorid, giljotiinile saan viidud 9. termidooril. Oota pisut Angelik, varsti kogu linna päti. Sinu valge lossi ette, katapuldi üles äti.